ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के नवम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य ग्रंथ का भी कल विचार प्रारंभ हुआ था। भाष्यकार भगवान ने भाष्य में इस अधिकरण के विषय के रूप में छांदोग्य उपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद के छठे अध्याय में आई हुई प्राण उपासना में जो वाक्य हैं उन्हें इस अधिकरण के विषय के रूप में बताया। प्रथम तो छांदोग्य उपनिषद तथा बृहदारण्यक उपनिषद में जो समानार्थक वाक्य हैं उनका अर्थतः कथन किया भाष्यकार भगवान ने। प्राण उपासना के प्रकरण में मुख्य प्राण का वागादि के प्रति प्रश्न, किम मे अन्नम किम मे वासः इत्याकारक, और इन दो प्रश्नों का जो उत्तर, ये एक प्रकार से समान जैसा है। और वो पाठ करते समय, फिर उत्तर देते समय शब्दांतर है, अर्थांतर तो है नहीं। छांदोग्य उपनिषद में तो कहा गया कि तस्माद्वा एतद् अशिष्यन्तः पुरस्ताच्च उपरिष्टाच्च अद्भि परिदधति, और वाजस्नेही उपनिषद में कहा गया तद विद्वांस श्रोत्रिया अशिष्यंत आचामंती अशित्वाच आचामंती एतमेव तद अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते। ये तो प्राण के प्रश्न का उत्तर जो वागादि के द्वारा दिया गया, उस उत्तर के प्रकार में भिन्नता है, अर्थ एक ही लेकिन शब्दांतर का प्रयोग है। उनमें छांदोग्य उपनिषद में तथा बृहदारण्यक उपनिषद में दोनों में भी ये कहा गया कि आचमनीय जल जो है वह प्राण का वस्त्र है। अब अर्थात यहां पर यह प्रतीति हो रही है कि प्राण उपासक प्राण उपासना के अंग के रूप में जैसे सर्वान्न में ये समस्त अन्न प्राण का अन्न है ऐसा चिंतन करता है, ध्यान करता है, ऐसे प्राण उपासना के अंग के रूप में प्राण उपासक उपास्य प्राण के वस्त्र की दृष्टि आचमनीय जल में करें, ये बताया जा रहा है। तो ये विषय बताया गया तो संशय होता है, संशय भी भाष्य में कहा गया कि क्या प्राण उपासक के लिए श्रुति वाक्य के द्वारा अपूर्व आचमन तथा वस्त्र दृष्टि इन दोनों का विधान हो रहा है या दो में से एक का हो रहा है। दो में से एक का हो रहा है तो आचमन मात्र का हो रहा है या वस्त्र दृष्टि का मात्र हो रहा है, ऐसा संशय उपस्थित हो जाता है। और इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण प्रारंभ हुआ। इसी के लिए प्राण उपासना में, प्राण उपासना के अंग चिंतन के रूप में जो वास दृष्टि करनी है, उसमें जिसमें वास दृष्टि करनी है, वस्त्र दृष्टि करनी है, वह जल आचमन में उपयोगी है, आचमन के लिए प्रयुक्त है। तो क्या आचमन का भी विधान और उस दृष्टि का भी विधान माना जाए? इत्याकारक संशय का निराकरण करने के लिए ये संशय निवृत्त होता है निर्णय से, यथार्थ या विपरीत निर्णय जिसकी बुद्धि में है उसे संशय नहीं रहता। भ्रांत पुरुष भी एक निश्चय में रहता है, वो विपरीत निश्चय होता है उसका अलग बात। इसलिए पूर्व पक्ष को भी निश्चय नहीं है, क्या नाम निश्चय है, संशय नहीं है, और सिद्धांति को भी संशय नहीं है, संशय होता है मध्यस्थ को। यहाँ वह विधान हो रहा है या अन्यतर विधान हो रहा है, ऐसा इस संशय की निवृत्ति के लिए जो संशय रहित हैं ऐसे दो सामने आएंगे। उन दो में से एक का रहेगा अयथार्थ निश्चय, वो है पूर्व पक्षी, और एक का रहेगा यथार्थ निश्चय, वे हैं सिद्धांति। इसलिए दो निर्णय आते हैं, एक गलत निर्णय, एक यथार्थ निर्णय। गलत निर्णय पूर्व पक्ष, यथार्थ निर्णय सिद्धांत। तो संशय तक हम लोग देख चुके हैं। पूर्व पक्ष का अवतरण जो टीका में था, इस अधिकरण की पूर्ववर्ती अधिकरण के साथ संगति बताते हुए टीकाकार ने पूर्व पक्ष का अवतरण लिखा था। संगति है दृष्टांत संगति, पूर्व अधिकरण के साथ कार्याख्यानाधिकरण की। और किं तावत् प्राप्तम् उभयम् अपि विधीयते इति, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। उभयम् अपि विधीयते इति, ये उभयम् यानी आचमन तथा वास दृष्टि, इन दोनों का भी विधान यहाँ पर हो रहा है। तद विद्वांस श्रोत्रिया अशिष्यंत अचामन्ति अशित्वाच अचामन्ति एतम एव तद अनम अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते। इस वाक्य के द्वारा आचमन तथा प्राण के वास दृष्टि का विधान दोनों भी हो रहे हैं। ये उभयम् अपि विधीयते से बताया। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूर्व पक्ष से पूछा गया, कुतः यानी कस्मात् कारणात्। उभयम् अपि विधीयते इति भवता उच्यते, किसका हेतु से आप ये कह रहे हो कि यहाँ आचमन तथा वास दृष्टि दोनों का भी विधान किया जा रहा है, ये कथन किस हेतु के आधार पर कर रहे हो? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं हेतु बता करके। कहते हैं उभयस्यापि अवगम्यमानत्वात्। तो यहाँ श्रुति में आचमन विधि तथा वास दृष्टि विधि दोनों की भी प्रतीति हो रही है। विधेयत्वेन रूपेण आचमन भी तथा वास दृष्टि भी प्रतीत हो रहे हैं, अतः हम कह रहे हैं उभयम अपि विधीयते। जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया गया था श्रुतत्वतः आपके अधिकरण सार में, वही हेतु यहाँ पर बताया जा रहा है उभयस्यापि अवगम्यमानत्वात्, यानी श्रुतत्वतः आचमन तथा ये आपका वास दृष्टि दोनों भी प्रतीत हो रहे हैं श्रुति से। इसी का स्पष्टीकरण है, उभयम् अपि स एतत् अपूर्वत्वात् विध्यर्हम्, विधेय के रूप में दोनों की प्रतीति हो रही है, ये दिखाने के लिए कह रहे हैं कि उभयम् अपि माने आचमन तथा वास दृष्टि दोनों भी यहाँ विधि योग्य है, विध्यर्हम्। क्यों विधि योग्य है? तो कहते हैं अपूर्वत्वात्, विधेयत्व का प्रयोजक है अपूर्वत्व, जैसे क्षेत्रत्व का प्रयोजक ज्ञेयत्व है, दृश्यत्व है, ऐसे विधेयत्व का प्रयोजक होता है अपूर्वत्व। अपूर्वत्व का अर्थ है प्रमाणांतर से अज्ञातत्व, तो प्रमाणांतर से अज्ञात जैसे वास दृष्टि है ऐसे प्रमाणांतर से अप्राप्त आचमन भी है, पूर्व पक्षी कह रहा है। तो जो प्रमाणांतर से अप्राप्त है वह विधेय हो सकता है, विधेय होने योग्य है, तो दोनों भी प्रमाणांतर से अप्राप्त होने से विधि अर्ह है, विधेय बनने के योग्य है। अथवा इसका अवतरण है टीका में, उभय विधाने वाक्य भेदः स्यात् इति अरुच्या पक्षांतरम आह अथवा इति। तो कहते हैं यदि आचमन तथा वास दृष्टि इन दो को विधेय मानेंगे एक वाक्य में, तो वाक्य भेद नाम का दोष आता है, एक वाक्यता समाप्त हो जाती है। वाक्य भेद नाम का बहुत बड़ा दोष माना है विचारकों ने, तो इस दोष को टालने के लिए उभय को विधि अर्ह नहीं माना जा सकता। ये उभय को विधि अर्ह मानने वाले पक्ष में अरुचि है, यानी ये दोष है, वाक्य भेद नामक दोष की प्राप्ति है, हाँ, तो इसलिए इसे टाल दिया जाए। तो कहते हैं तब भी ये माना जाएगा कि उभय का विधान नहीं हो रहा है वाक्य भेद को टालने के लिए, अन्यतर का विधान होगा। तो अन्यतर के विधान में किसका विधान माना जाए? तो पूर्व पक्षांतर कहते हैं अन्य पूर्व पक्षी कि आचमन का विधान माना जाए, वास दृष्टि का नहीं, ये अथवा इत्यादि से बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि उभय विधाने वाक्य भेद स्यात् इति अरुच्या पक्षांतरम आह, पूर्व पक्षी का ही विकल्पांतर यहाँ पर बताया जा रहा है। अथवा आचमनम एव विधीयते, विस्पष्टा ही तस्मिन् विधि विभक्ति ही तस्मात् एवं वित अशिष्यन् आचामेत अशित्वाच आचामेत इति। तो वाक्य भेद नामक दोष को टालने के लिए अन्यतर का विधान माना जाए, अन्यतर में भी आचमन का ही विधान मानना उचित है, ये पूर्व पक्षी का आग्रह है। कहा ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि उस प्रकरण में आचमन विषयक विधि अर्थक प्रत्यय स्पष्ट है। ये जो हाँ, इसमें आगे आ रहा है अधिकरण में, तो ये तस्मात एवं वित अशिष्यन आचामेत अशित्वाच आचामेत एतम एव तद अनम अनग्नम कुरुते इति, ये माध्यन्दिन शाखा का पाठ है। श्रुति ही माध्यन्दिन शाखा की है, वो कान्व शाखा की है। तो इस श्रुति में आचामेत, ये जो क्रियापद है विधिलिंग विध्यर्थक प्रत्यय है, आचामेत में लिंग प्रत्यय, उसे कहा जाता है विधि विभक्ति। विभक्ति शब्द का अर्थ है प्रत्यय। व्याकरण में प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, कुछ सुप प्रत्यय हैं, कुछ तिंग प्रत्यय हैं, कुछ तद्धित प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, सनादि प्रत्यय होते हैं। उनमें से सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्ययों की विभक्ति संज्ञा होती है। विभक्तिश्च एक सूत्र है, वो बताता है सुप और तिंग प्रत्यय विभक्ति कहलाते हैं। तो यहां पर जो आया भाष्य में पूर्व पक्षी के मुख से कि विस्पष्टा ही तस्मिन् विभक्त विधि विभक्ति, ये कि तस्मिन् यानि आचमन विषये, तस्मिन् ये विषय सप्तमी है और तत् ये सर्वनाम आचमन का परामर्शक है, जिसे पूर्व पक्षी विधेय बनाना चाहते हैं आचमन को, इसलिए तस्मिन् का अर्थ निकलेगा आचमन विषयक। सप्तमी का अर्थ विषय है और तत् का अर्थ आचमन है, इसलिए तो आचमन विषयक विधि विभक्ति यानी आचमन का विधान करने वाला प्रत्यय। यहाँ पर माध्यन्दिन शाखास्थ बृहदारण्यक में स्पष्ट है प्राण उपासना के प्रकरण में, तो विस्पष्टा ही तस्मिन् विधि विभक्ति इसका अर्थ है। एक हेतु हुआ ही का अर्थ यस्मात्, जिस कारण से आचमन विषयक विधि बताने वाला प्रत्यय यहाँ पर स्पष्ट प्रतीत हो रहा है आचामेत इस वाक्य में। वही वाक्य बताया जा रहा है जहाँ पर स्पष्ट आचमन विषयक विधि प्रत्यय का प्रयोग है कि तस्मात एवं वित अशिष्यन आचामेत अशित्वाच आचामेत इति। तो एवं वित याने उपासक, प्राण उपासक भोजन प्रारंभ करने से पहले तथा भोजन करने के पश्चात आचमन करे, ऐसा आचामेत का अर्थ आचमन करे, से पठेत का अर्थ होता है पाठ करे, गच्छेत का अर्थ होता है जाएं, ऐसे आचामेत का अर्थ है आचमन करें, आचमन करें, ये विधान है आचमन विषय को। तो आचमन विधि, आचमन विषयक विधि को बताने वाला प्रत्यय स्पष्ट रूप से प्रयोग है, इसलिए उसी का विधान मान लिया जाए। तो कहा फिर इसका क्या होगा, एतम एव तद अनम अनग्नम कुरुते, ये वाक्य आया है वाक्य शेष, इस वाक्य शेष की क्या गति होगी यदि केवल आचमन को ही विधेय मानेंगे, तो वास दृष्टि को बताने वाले वाक्य की क्या गति होगी। इस प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं जो आचमन को ही विधेय मानते हैं कि तस्यैव स्तुत्यर्थम अनग्नता संकीर्तनम इति एतम एव तद अनम अनग्नम कुरुते, इस वाक्य शेष के द्वारा जो अनग्नता का चिंतन बताया जा रहा है, प्राण के वस्त्र की दृष्टि को बताया जा रहा है, वह प्रधान नहीं है। अनग्नता का चिंतन ये कोई वाक्य में विवक्षित अर्थ नहीं है, अपितु विवक्षित होता है विधेय, और विधेय की स्तुति के लिए अर्थवाद हैं ये एतम एव तद अनम अनग्नम कुरुते, यह प्राण के अनग्नता का संकीर्तन, इसे माना जाएगा आपके प्राण के आचमन रूप विधेय की स्तुति। इसलिए कहते तस्यैव स्तुत्यर्थम अनग्नता संकीर्तनम इति। आगे हैं इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, इति शब्द पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक है। एवं प्राप्ते ब्रूमः इत्यादि से बताया जा रहा है सिद्धांत को, सिद्धांत का अवतरण भाष्य है, इसकी अवतरण टीका है। पहले ये जो कहा कि तस्यैव स्तुत्यर्थम अनग्नता संकीर्तनम इति, इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, प्रशस्तम ही यानी प्रशंसा क्यों की जा रही है आचमन की। कहते हैं जो प्रशस्त अर्थ होता है उसमें अधिकारी की प्रवृत्ति होती है, तो प्रशस्तम ही इदम आचमनम यस्मात् अनेन प्राणम अनग्नम मन्यन्ते इति स्तुति। कहते हैं यह आचमन जिसका विधान किया जा रहा है वह प्रशस्त है, महान है। क्यों, क्या महत्ता है उसकी, प्राशस्त है। कहते हैं प्राण को भी सर्व क्रिया शक्ति आश्रय जो प्राण है, वह प्राण भी इस आचमन से अनग्न होता है। तो सर्व शक्ति आश्रय प्राण को भी अनग्न करने वाला होने के कारण आचमन प्रशस्त है, ऐसी आचमन की स्तुति इस वाक्य के द्वारा हो रही है। प्राण उपासक के लिए आचमन तो सबके लिए है, बाकी ये जो चिंतन बताया जा रहा है वो प्राण उपासक के लिए है, प्राण उपासना के अंग के रूप में, और उस प्राण उपासना के अंगभूत प्राण के वस्त्र दृष्टि, प्राण की वस्त्र दृष्टि आप आचमन करते समय आचमनीय जल में कर भी लेते हैं प्राण उपासक न होने पर भी, तो उसका जो फल बताया है वहाँ पर पर्याप्त वस्त्र की प्राप्ति, कभी वस्त्र की कमी न होना, वो आपके जीवन में भी दिखेगा, इसलिए करने से हानि नहीं है। हाँ, प्राण उपासक नहीं भी हैं और वह भी प्राण उपासक को तो करना ही है प्राण उपासना को सांग बनाने के लिए, लेकिन शुद्धि के लिए आचमन जो किया जाएगा अनुपासक के द्वारा भी, और उस शुद्धि के लिए किए जाने वाले आचमन में प्रयुक्त जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि अनुपासक भी करता है, तो श्रुति ने जो फल बताया है वह फल उसे मिल जाएगा। इसलिए आप भी करते हैं तो फायदे में ही रहेंगे, नुकसान नहीं है। दोनों बार करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हुआ कि प्रशस्तम ही इदम आचमनम यस्मात् अनेन प्राणम अनग्नम मन्यन्ते इति स्तुति ही। आगे हैं प्रसिद्ध अनुवादेन अप्रसिद्धम विधेयम् इति न्यायेन सिद्धांतयति एवम् इति। एक नियम होता है जो सभी विचारक स्वीकार करते हैं विधेय के लिए, जो प्रसिद्ध अर्थ हैं उसका अनुवाद करके अप्रसिद्ध अर्थ का विधान किया जाता है। यदि विधि वाक्य में दो अर्थ प्रतीत हो रहे हैं, उनमें से एक प्रमाणांतर से प्राप्त है और एक किसी भी प्रमाण से प्राप्त नहीं है, तो जो प्रमाणांतर से प्राप्त है उसे प्रसिद्ध कहा जाता है। प्राप्त का अर्थ है प्रसिद्ध। तो प्रमाणांतर से प्राप्त अर्थ का अनुवाद करके अप्राप्त अर्थ का विधान किया जाता है, एक न्याय है, युक्ति है। इस युक्ति के आधार पर सिद्धांत को बताया जा रहा है। तो ये कहा कि प्रसिद्ध अनुवादेन अप्रसिद्धम विधेयम्, प्रसिद्ध अर्थ का अनुवाद करते हुए अप्रसिद्ध अर्थ का विधान किया जाए। इस न्याय से सिद्धांत को भगवान भाष्यकार अवतरित कर रहे हैं। सिद्धांत बता तो रहे हैं सूत्र से भगवान वेदव्यास जी, और सिद्धांत को बताने वाले सूत्र का अवतरण है टीका में। एवं प्राप्ते ब्रूम, तो इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उभय विधान या वाक्य भेद नामक दोष को टालने के लिए केवल आचमन का विधान इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जाता है। पूर्व पक्ष का निराकरण पूर्वक सिद्धांत बताया जा रहा है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। कार्याख्यानात् अपूर्वम्, कार्याख्यानात् अपूर्वम्, तो जो पूर्व पक्ष हैं उसका निषेध पहले सिद्धांति करते हैं। पूर्व पक्ष था कि आचमन विधेय है, क्योंकि वहाँ पर स्पष्ट विधि विषयक विभक्ति है। ये जो पूर्व पक्ष का की प्रतिज्ञा है उसके साथ न का अध्यार करके अन्वय कर देंगे, सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी। तस्माद् एवं वित अशिष्यन आचामेत अशित्वा चाचामेत इत्यादि श्रुति में आचमन आचमनम न विधीयते, ऐसा सिद्धांति कहेंगे कि यह इस श्रुति में आचमन विधेय नहीं हो सकता। कहा क्यों विधेय नहीं है आचमन, पूर्व पक्षी पूछेंगे, तो हेतु बताया कार्याख्यानात्। तो शुद्धि के लिए स्मृति के द्वारा कर्तव्यत्वेन रूपेण प्राप्त जो आचमन है उसका आख्यान यानी अनवाख्यान ऐसा लगाना। अनवाख्यान कहा जाता है अनुवाद को। तो कार्याख्यानात् शब्द का अर्थ है स्मृति के द्वारा शुद्धि के लिए कर्तव्यत्वेन रूपेण प्राप्त आचमन का अनुवाद होने से। ये जो तस्मात् एवं वित अशिष्यन आचामेत इत्यादि श्रुति में आचामेत इस क्रियापद का प्रयोग करके श्रुति स्मृति के द्वारा प्राप्त जो शुद्धि के उद्देश्य से आचमन है उसका अनुवाद कर रही है। कार्याख्यानात् का अर्थ निकलेगा स्मृत्या प्राप्तस्य आचमनस्य अनुवादात्। तो प्रमाणांतर से प्राप्त हैं, प्रसिद्ध हैं, तो प्रसिद्ध अर्थ का अनुवाद करके विधेय होता है अप्रसिद्ध अर्थ। तो जो मनुष्य मात्र को शुद्धि के लिए भोजन से पहले तथा भोजन के पश्चात आचमन का विधान करने वाला स्मृति वचन है, वो सामान्य स्मृति वचन है, और उससे प्राप्त आचमन का यहाँ पर प्राण उपासक के लिए भी वो प्राप्त है सामान्य वचन से। अनुवाद श्रुति कर रही है आचामेत ऐसा, और अनुवाद करके जो किसी भी प्रमाण से प्राप्त नहीं है, अप्रसिद्ध है, वो है वास दृष्टि। तद एनम एनम तद अनम अनग्नम कुर्वन्तो मन्यन्ते, इसके द्वारा बताया जाने वाला जो अनग्नता का चिंतन है प्राण के, वह प्रमाणांतर से अप्रसिद्ध है, अप्राप्त है, उसका विधान किया जा रहा है। इसलिए सूत्रस्थ अपूर्व शब्द का अर्थ है अपूर्वम। वह अपूर्व क्या है? इन दो में से आचमन तथा अनग्नता चिंतन, इन दो में से आचमन तो हुआ स्मृति रूप प्रमाणांतर से प्राप्त, इसलिए वह अनुवाद्य होगा, उसका तो अनुवाद किया जाएगा, कर सकती है, क्योंकि स्मृति श्रुति मूलक है, और वो श्रुति जो आचमन का विधान करने वाली स्मृति का मूल होता वह अनुमेय श्रुति है, अभी प्रत्यक्ष नहीं है यहाँ। वो अनुमान से बनाया हुआ वाक्य है, जैसे समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, ये श्रुति अभी वर्तमान में कहीं मिलती नहीं है। काश्याम मरणान मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ये वाक्य वर्तमान में जो उपलब्ध वेद हैं उनमें से कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन श्रुति के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे वो भी श्रुति के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध वेद में देखते हैं तो वो मिलता नहीं है, इसलिए उसे अनुमित वाक्य कहा जाता है। वेद वेद दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष अनुमित। वर्तमान में उपलब्ध वेद में जो जो वाक्य मिल रहे हैं उसे प्रत्यक्ष वेद वचन कहा जाता है, और जो नहीं मिल रहे हैं लेकिन वेद वाक्यत्वेन रूपेण प्रसिद्ध हैं वे अनुमित वेद माना जाता है। अनुमित श्रुति मूलक स्मृति होने से श्रुति भी जैसे श्रुत्यंतर का अनुवाद करती है, श्रुत्यंतर से प्राप्त अर्थ का अनुवाद करती है, ऐसे अनुमित श्रुति मूलक स्मृति से प्राप्त अर्थ का भी अनुवाद कर सकती है। तो इसलिए कार्याख्यानात अपूर्वम, तो ये लगाना कि इस वाक्य में तस्मात एवं वित अशिष्यन आचामेत, इस वाक्य में आचमन का विधान नहीं हो रहा है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। तो सिद्धांति के इस वाक्य पर पूर्व पक्षी का एक अवांतर प्रश्न होगा कि कस्मात, यानी किस कारण से आचमन का विधान इस वाक्य में नहीं माना जा रहा है। उसका उत्तर दिया वेद व्यास जी ने कार्याख्यानात से, और कार्याख्यानात इस पद का अर्थ है स्मृति के द्वारा प्राप्त आचमन का अनुवाद मात्र होने से। ये आचामेत यह विधि विद्याभास प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो अनुवाद है, वह आचमन जो स्मृत्यंतर से प्राप्त है उसका अनुवाद है, अनुवाद होने से कार्याख्यानात का अर्थ है। तो फिर यहाँ आचमन विधेय नहीं है यदि, और उभय विधेय भी नहीं है, तो विधेय कौन है? एक दूसरा अवान्तर प्रश्न पूर्व पक्षी का होगा, उसका उत्तर वेद व्यास जी ने दिया अपूर्वम। अपूर्वम का अर्थ है जो किसी भी प्रमाण से अप्राप्त है, अन्य प्रमाण से, वह यहां पर विधेय होगा। तो आचमन में प्रयुक्त जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि अर्थात प्राण के अनग्नता का चिंतन प्रमाणांतर से अप्राप्त है, उसे सूत्रस्थ अपूर्व शब्द से लेना है। अपूर्व का अर्थ है प्रमाणांतर से अप्राप्त, वो है प्राण के अनग्नता का चिंतन, वह इस वाक्य में विधेय है, ये वेदव्यास जी कह रहे हैं। इसलिए विधेय मात्र अनग्नता का चिंतन ही है, न तो उभय विधेय है न तो आचमन विधेय है, एक ही विधेय है वो अनग्नता चिंतन, जिसका विधान किया जाता है उसको विधेय कहते हैं। तो प्राण उपासना के प्रकरण में जो अनग्नम मन्यन्ते यह वाक्य है वह प्राण के अनग्नता का अनग्नता चिंतन का विधान करता है, अनग्नता चिंतन बताता है। अर्थात आचमनीय जल में प्राण के वस्त्र की दृष्टि करो ये बताता है। कार्याख्यानात अपूर्वम्। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का कर रहे हैं। तो देखिए भाष्य को, नाचमनस्य विधेयत्वम् उपपद्यते, यानी आचमनस्य विधेयत्वम् न उपपद्यते, आचमन को विधेय मानना युक्ति युक्त नहीं है। ये नाचमनस्य विधेयत्वम् उपपद्यते वाक्य का अर्थ है, आचमन को विधेय मानना अयुक्त है, युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि युक्ति तो है न्याय तो है। अप्रसिद्धम अनुद्य, प्रसिद्धम अनुद्य अप्रसिद्धम विधीयते, ये न्याय है, युक्ति है, और इस न्याय विरुद्ध है आचमन को विधेय मानना। इसलिए कहते हैं कि आचमनस्य विधेयत्वम न उपपद्यते, उस न्याय के साथ आचमन को विधेय मानना विरुद्ध होने से ये अनुचित है आचमन को विधेय मानना, ये कहा गया। कहा क्यों? तो कार्याख्यानात, यही यहाँ पर उस न्याय को आधार बना करके हेतु भगवान वेदव्यास जी ने बताया कार्याख्यानात। वो कार्याख्यानात का अर्थ है प्राप्तम एव हि इदं कार्यत्वेन आचमनम प्रायत्यार्थम स्मृति प्रसिद्धम अन्वाख्यायते। ये कार्याख्यानात जो सूत्रस्थ पद है हेतु वाक्य, उसकी व्याख्या है कि प्राप्तम एव हि इदं आचमनम कार्यत्वेन यानी कर्तव्यत्वेन, कार्य शब्द का अर्थ है कर्तव्य, कार्यत्वेन का अर्थ हो जाएगा कर्तव्यत्वेन रूपेण। तो स्मृति के द्वारा मनुष्य मात्र को शुद्धि के उद्देश्य से भोजन से पहले तथा भोजन के बाद कर्तव्यत्वेन रूपेण प्राप्त ही आचमन है, उसका आख्यान यानि अनुवाख्यान अर्थात अनुवाद स्मृति में हुआ आचामित इस पद के द्वारा। तो प्राप्तम एव हि इदं कार्यत्वेन आचमनम प्रायत्यार्थम स्मृति प्रसिद्धम अन्वाख्यायते। तो हाँ, क्या हाँ कर्तुम योग्यम कार्यम। तो इतने भाष्य वाक्य का अर्थ करते हैं टीकाकार, उसे देखिए। प्रयतस्य प्रयत्नवतो भावः प्रायत्यम् शुद्धिः तदर्थम् इत्यर्थः। प्रायत्यर्थम् इस पद की व्युत्पत्ति टीकाकार ने बताई। प्रयतस्य भावः प्रायत्यम् ऐसा विग्रह होगा। आचमन का प्रयोजन है प्रायत्य, प्रायत्य प्रायत्य शब्द का अर्थ है शुद्धि। शुद्धि प्रायत्य, प्रायत्यार्थम में अर्थ शब्द का अर्थ है फल, और प्रायत्यार्थम इसमें बहुरी समास है। प्रायत्यम अर्थः अर्थात प्रयोजनम यस्य आचमनस्य तत् प्रायत्यार्थम, जैसे पीतम अम्बरम यस्य असौ पीताम्बर, अन्य पदार्थ होता है भगवान विष्णु, पीताम्बर भगवान विष्णु कहा जाता है, पीले वस्त्र है जिनके, ऐसे प्रायत्य यानि शुद्धि अर्थ यानि फल है जिसका, उसे प्रायत्यार्थम कहा जाता है। वो कौन? आचमन। वो प्राप्त है स्मृति से। तो प्रायत्य शब्द का अर्थ शुद्धि है। वो शुद्धि कैसे निकलता है प्रायत्य शब्द का अर्थ? तो प्रायत्य शब्द का विग्रह करके बताया, प्रायत्य शब्द है तद्धित वृत्ति। पांच वृत्तियां होती है ना, उसमें से एक तद्धित वृत्ति है। और पद दो, संस्कृत में पद यानी शब्द दो प्रकार के होते हैं, वृत्ति रूप अवृत्ति रूप। वृत्ति रूप शब्दों के अवान्तर पांच भेद होते हैं, कृदंत, तद्धितांत, तिगंत, आपका सनादि प्रत्यांत, समास और एक शेष। इनको ये पांच प्रकार की वृत्ति होती है, यानी वृत्ति रूप पदों के अवान्तर पांच भेद हैं। उसमें तद्धित वृत्ति है प्रायत्य शब्द, और फिर अर्थ के साथ समास होकर के प्रायत्यार्थम इसमें समास वृत्ति है, और केवल प्रायत्य में तद्धित वृत्ति है। और उस तद्धित वृत्ति का विग्रह करके बताया जा रहा है टीका में। प्रयतस्य भावः प्रायत्यम् ये विग्रह है। बीच में प्रयत शब्द का अर्थ कर दिया प्रयत्नवान। प्रयतस्य यानि प्रयत्नवत, प्रयत शब्द प्रयत्नवान का परामर्शक है। तो प्रयत्न करने वाला जो मनुष्य है, शास्त्रानुसार प्रयत्न करने वाला मनुष्य, और उसका भाव है प्रायत्य। तो शास्त्रानुसार प्रयत्न करने वाले का धर्म है शुद्धि, प्रयत्न का फल। जो शास्त्रानुसार प्रयत्न करेगा उससे उसका जीवन शुद्ध बनता है, इसलिए उसके जीवन में शुद्धि आ जाती है। तो प्रयत्न है आचमन, शास्त्र ने बताया आचमन करो भोजन से पहले और भोजन के पश्चात, तो ये सात शास्त्रानुसार अनुष्ठान प्रयत्न कहा जाता है। तो आचमन का अनुष्ठान, भोजन प्रारंभ करने से पहले, भोजन करने के पश्चात जो किया जा रहा है आचमन का अनुष्ठान, वो है प्रयत्न। और वह प्रयत्नवान हुआ आचमन करने वाला, और उसका भाव है क्या कह रहा है? तो उसको खाली कटी वस्त्र ही प्राप्त होंगे, कुर्ते बनियान फटी पुरानी पहननी पड़ेगी, ऊपर वाले उत्तरीय वस्त्र नहीं मिलते। अच्छे शर्ट पहनने हैं, कुर्ते पहनने हैं, उत्तरीय वस्त्र अच्छा लेना है, तो बाद में भी आचमन करके वो भावना करनी पड़ेगी। एक तो भावना भी साथ में करनी पड़ेगी, और खाली शुरू में ही आचमन करेगा बाद में आचमन नहीं करेगा तो आचमन करने मात्र का तो फल शुद्धि है, भावना का फल वस्त्र की प्राप्ति है। तो आधी शुद्धि होगी आधी शुद्धि नहीं होगी। दोनों बार करता है आचमन तो पूर्ण शुद्धि होगी, दोनों है? तो आधा आधी शुद्धि चाहिए तो पहले कर ले बाद में ना करें, और पूर्ण शुद्धि चाहिए तो दोनों बार कर लें। हाँ हाँ ओ, इसलिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से शास्त्र के आचरण से बचने के लिए निकाल रहा है रास्ता, ये माना जा सकता है। तो प्रायत्य शब्द का अर्थ निकला प्रयत्न करने वाले का, यानि आचमन करने वाले का जो भाव है, भाव का अर्थ है धर्म, धर्म का अर्थ है उसका गुण, वो क्या है शुद्धि। तो प्रयतस्य भावः यानि गुणः, वो शुद्धि गुण है, उसमें शुद्धि रूप गुण आता है, वो है प्रायत्य। और वो प्रायत्य फल किसका हुआ, वो है आचमन का फल, इसलिए आचमन को प्रायत्यर्थम कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि प्रयतस्य प्रयत्नवतो भाव प्रायत्यम, प्रायत्यम का अर्थ कर दिया शुद्धि, और तदर्थम यानी शुद्ध्यर्थम स्मृति से आचमन कर्तव्यत्वानुरूपेण विहित है। और वो जो स्मृति के द्वारा शुद्धि रूप फल के उद्देश्य से कर्तव्यत्वानुरूपेण विहित आचमन है, उसका अनुवाद श्रुति कर रही है, और अपूर्व है अनग्नता चिंतन, उसका विधान कर रही है। आगे वाला एक वाक्य है, सूत्रार्थ बता रहे हैं टीकाकार, कार्याख्यानात अपूर्वम, इस सूत्र का अर्थ जो भाष्यकार भगवान ने बताया है उसी प्रकार का अर्थ टीका में टीकाकार बता रहे हैं। स्मृत्या शुद्ध्यर्थं कार्यत्वेन विहित सकल कर्मांगतया प्राप्त आचमन अनुवादेन अपूर्वम अनग्नता ध्यानम एव विधीयते इति सूत्रार्थ। ये कार्याख्यानात अपूर्वम इस सूत्र का अर्थ निकलेगा, स्मृति के द्वारा समस्त कर्म के अंग के रूप में शुद्धि के लिए विहित जो आचमन, उसका अनुवाद करके श्रुति के द्वारा प्राण के अनग्नता का चिंतन मात्र का विधान किया जा रहा है, ये कार्याख्यानात अपूर्वम सूत्र का अर्थ है। इसे टीकाकार ने बताया, प्रसिद्ध अनुवादेन अप्रसिद्धम शुद्ध्य नहीं स्मृत्या शुद्ध्यर्थम कार्यत्वेन विहितस्य सकल कर्मांगतया प्राप्त आचमन अनुवादेन अपूर्वम अनग्नता ध्यानम एव विधीयते इति सूत्रार्थ। इससे अब भाष्य में जो वाक्य आ रहा है पूर्व पक्ष का आक्षेप, सिद्धांति के द्वारा बताए गए सूत्रार्थ पर पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं, उसका समाधान भाष्यकार भगवान करेंगे तो व्याख्यान संपन्न होगा। व्याख्या है कार्याख्यानात अपूर्वम ये सूत्र, और इसके व्याख्यान का प्रकार है शास्त्रीय व्याख्यान, पांच कृत्यों से संपन्न होता है, पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। तो उसमें से पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना, ये जो चार अंश हैं वे कार्याख्यानात अपूर्वम इस सूत्र के सूत्रार्थ के विषय में संपन्न हुए, इसलिए सूत्र के व्याख्यान के चार कृत्यों को एक प्रकार से भाष्य तथा टीका में संपन्न कर दिया गया, अवशिष्ट रह गया पंचम अंश। पंचम अंश है आक्षेपस्य समाधानम, आक्षेप का समाधान, जो पदार्थ बताया गया, जो वाक्यार्थ बताया गया, उस पर जो शंकाएं होगी उन शंकाओं का निराकरण, समाधान, आक्षेप का समाधान कहलाता है, वो किया जा रहा है ननु यम इत्यादि से। इसकी अवतरण टीका है स्मार्तम आचमनम श्रुत्या न अनुद्यते किंतु अनया श्रुत्या विहितम स्मृत्या अनुद्यते इति शंकते ननु इति। जो आपने शंका की थी वही शंका पूर्व पक्षी कर रहा है कि स्मृति के द्वारा उक्त अर्थ का अनुवाद, स्मृति के द्वारा उक्त अर्थ का अनुवाद श्रुति कैसे करेगी। प्रायः देखा जाता है कि श्रुति के द्वारा उक्त अर्थ का स्मृति अनुवाद करती है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि स्मार्त आचमन का अनुवाद किया जा रहा है और अपूर्व अनग्नता चिंतन का विधान किया जा रहा है, लेकिन स्मृति उक्त अर्थ का अनुवाद श्रुति करें ये जम नहीं रहा है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि स्मृत्या स्मार्तम आचमनम श्रुत्या न अनुद्यते, पूर्व पक्षी कह रहे हैं स्मार्तम यानि स्मृति से प्राप्त जो आचमन है प्रायत्यार्थ, उसका श्रुति के द्वारा अनुवाद मानना अनुचित है, न अनुद्यत है। तो क्या होगा फिर, तो पूर्व पक्ष कहते हैं किंतु अनया श्रुत्या विहितम स्मृत्या अनुद्यत है, ये माना जाए कि यह श्रुति आचमन का विधान कर रही है और उसकी अनुवादक स्मृति है, ये मानना तो उचित है क्योंकि आचमन का विधान करने वाली स्मृति पौरुषेय वाक्य है, पौरुषेय वाक्य के प्रामाण्य के लिए अपौरुषेय श्रुति मूल रूपा होना आवश्यक होता है, और यहाँ पर श्रुति में आचमन का विधान स्पष्ट प्रतीत हो रहा है और यह स्मृति है अपौरुषेय वचन, तो अपौरुषेय वचन रूपा श्रुति मूलक स्मृति को होना अपने प्रामाण्य के लिए आवश्यक है, इसके लिए माना जाए कि अपूर्व रूप से तो आचमन का विधान इस श्रुति में हो रहा है और स्मृति इस अपने प्रामाण्य के लिए इस श्रुति को मूल बनाएगी, तो मूल प्रमाण तो माना जाएगा इसी श्रुति को। इस अभिप्राय से ये कहते हैं किंतु अनया श्रुत्या विहितम यानी विहितम आचमनम स्मृत्या अनुद्यते, स्मृति के द्वारा अनुदित हो रहा है, उससे स्मृति का महत्व कम नहीं हो रहा है, उल्टा स्मृति श्रुति मूलक होने से प्रामाण्य स्थापित हो रहा है उसमें, नहीं तो निर्मूल हो जाएगी तो अप्रमाण हो जाएगी, उसको आधार मिल रहा है अपौरुषेय वचन का, इसलिए ऐसा माना जाए, जैसा आप मान रहे ऐसा न मान करके सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि श्रुति को अनुवादक न मान करके स्मृति को अनुवादक माना जाए, उससे वो साधार हो जाएगी, श्रुति रूप आधार उसे मिलेगा स्मृति को। तो अनया श्रुत्या विहितम स्मृत्या अनुद्यते इति शंकते ननु इति, तो ननु इत्यादि से यही शंका पूर्व पक्ष की आ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्ण